înmoaie, hidratează și catifelează pielea tălpii piciorului. Parasoftin. Pentru tălpi fine. De ce ziarul Adevărul acum pe format mare? Pentru că aveam nevoie de mai mult loc pentru tenis, handbal, înot și alte sporturi care nu sunt fotbal. Caută Adevărul pe format mare la toate punctele de presă. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Cel puțin 9 oameni au murit până acum din cauza uraganului Irma, cea mai puternică furtună care s-a format în Oceanul Atlantic în ultimele decenii. 3 români dați dispăruți pe insula San Martin. Please leave now. We urge you to leave Miami Beach. What we experience is like something you see in a horror movie. La noi, peste 250 de pasageri blocați dimineața pe aeroportul Otopeni după ce cursa companiei portugheze TAP spre Lisabona a fost amânată și în Lisabona așteaptă să revină acasă 160 de români. O doamnă de la ghișeu încearcă să găsească bilete la alte cursuri fiecare persoane în parte. În vacanță? Da, în vacanță. Și din păcate am și mașină închiriată și hotel plătit în Lisabona. Aproximativ 13 trenuri au întârzieri de până la 3 ore, motivul un deranjament la sistemul de semnalizare. Deci nu-mi dă informație acolo, pentru un tren care pleacă. Păi și unde se întreb? Da. Unde trebuia să mergeți? La Cernavodă. Și tensiuni în creștere Budapesta, București din cauza situației în care a ajuns liceul teologic romano-catolic din Târgu Mureș. Reacția Ungariei poate fi exagerată, poate fi considerată exagerată. Nu este prima dată când are o astfel de reacție. Ascultați știrile Europa FM. Aproximativ 13 trenuri au întârzieri astăzi de până la 3 ore. Acestea ar fi trebuit să ajungă sau să plece din gările București, Nord și Ploiești. Motivul, un deranjament la sistemul de semnalizare în zona Chitila-Buftea-Periș. Alte trenuri aflate pe traseu sunt dirijate astăzi manual. Elena Tudor a fost în gara de Nord. Mă aflu în gara de Nord din cauza unei defecțiuni tehnice. La rețeaua de energie electrică sunt foarte, foarte multe întârzieri, mai ales la sosiri. Cea mai mare întârziere este de 270 de minute la trenul de la Urziceni, încă nu a ajuns, trebuia să ajungă la ora 6 dimineața, nu a ajuns nici până la această oră, la ora 10. Trenul de la Iași ajunge acum la linia 6, trenul de la Ploiești 180 de minute întârziere, Brașov 120 de minute întârziere. De asemenea, întârzieri sunt și la plecări, 120 de minute are întârziere trenul care pleacă spre Mangalia, spre mare. Oamenii sunt foarte, foarte nervoși aici în gară. Doamne, doamnă, eu plec din gara de noi, sunt deprigată să-mi dați informații. Deci nu-mi dă informație pentru un tren care pleacă. Păi și unde se întreb? Da. Unde trebuia să mergeți? La Cernavodă, la 8:30 și avem 90 de minute, au afișat 30, 60, 90, nu se mai știe. Ce v-au zis la informații? Nu, să... nimic, nimeni nu zice nimic. Suntem proști aici, că altfel nu înțeleg. Unde trebuia să ajungeți? La Periș. Trebuia să plec la 9:10, am 60 de minute deocamdată. Auzi, mamă, dacă acum, da la iarnă sau vara, când e focarul la mare și merg prost. Tocmai am stat de vorbă cu o doamnă care a venit de la Iași cu trenul care trebuia să ajungă la 6:26. A ajuns la ora 10 în gară, aproape 4 ore întârziere, 3 ore și jumătate. M-am avut loc la cușetă și am dormit, dar totuși să stai 3 ore și ceva în câmp nu e tocmai confortabil. Alte trenuri au plecat, dar al nostru se pare că a plecat ultimul, nu știu. A zis ceva personalul? Nu. A spus că e un fir ceva defect, dar alte trenuri treceau. Fiecare cu treburile lor. Dacă aveau de prins un avion, vă dați seama că la 3 ore pierd orice legătură. La ora 11, CFR Infrastructura a transmis următorul comunicat. Sistemul de alimentare cu energie electrică a instalațiilor de semnalizare a fost repus în funcțiune pe relația București-Ploiești. Circulația va reveni la normal treptat în orele următoare. Mergem acum pe aeroportul Otopeni, unde dimineață peste 250 de pasageri au rămas blocați după ce o cursă a companiei TAP Portugal, programată la ora 7, spre Lisabona a fost anulată. De asemenea, pe aeroportul din Lisabona, aproape 160 de români așteaptă să revină în București. Pe Otopeni, pasagerii au stat la rând, iar o firmă angajată de TAP Portugal le oferă următoarele variante: mutarea la alte curse, înapoierea banilor sau să aștepte cursa de mâine dimineață. N-am fost informat nici prin telefon, nici prin e-mail. Probabil o să cer despăgubiri conform legislației europene. Știți că și acum două săptămâni s-a întâmplat aceeași situație. Am stat așa cu emoții? Mi-a trecut prin cap, dar am zis că dacă s-a întâmplat acum două săptămâni și nu au mai fost cazuri de atunci, am zis poate nu se întâmplă. În vacanță? Da, în vacanță. Și din păcate am și mașină închiriată și hotel plătit în Lisabona. Eu aș vrea să știu care sunt variantele. Știu că mai e un zbor cu TAP mâine, dar nu știu dacă va opera. Ce se întâmplă acum? O doamnă de la ghișeu încearcă să găsească bilete la alte cursuri fiecarei persoane în parte. Și au să accepta și varianta asta? Eu da. Cam cazare plătit acolo o săptămână pe cont propriu. Vă amintesc că acum două săptămâni, alți aproape 100 de români au fost afectați după ce două curse TAP Portugal-Lisabona-București au fost anulate. Oamenii au stat aproape două zile pe aeroportul din Lisabona înainte de a reveni în țară. În urma incidentului, consulul român la Lisabona a fost revocat de premierul Mihai Tudose. Și ce transmite acum Ministerul de Externe prin reprezentantul său, Paul Ciocoiu? Avem demersuri aflate într-o fază avansată privind organizarea unei curse aeriene directe Lisabona-București. Menționăm faptul că 14 cetățeni români au plecat deja spre România cu ajutorul unor curse alternative. Am luat legătura cu însuși președintele companiei TAP, care și-a prezentat din nou scuze. Ne-a dat asigurări că se încearcă la nivelul companiei identificarea unor soluții. A fost evocată posibilitatea reprogramării acestei curse Lisabona-București. Această cursă în prezent are loc undeva în jurul orei 0. Președintele TAP ne-a spus că se va încerca reprogramarea la o oră mai timpurie. Ascultați știrile Europa FM. Cel puțin 9 oameni au murit până acum din cauza uraganului Irma, cea mai puternică furtună care s-a format în Oceanul Atlantic în ultimele decenii. Uraganul a provocat inundații catastrofale, iar vântul care suflă cu până la 300 de kilometri pe oră a provocat distrugeri uriașe în Caraibe. Locuințele au fost pur și simplu transformate în moloz. Autoritățile se așteaptă ca bilanțul morților să crească. Florentina Mihăiță. Inclus în categoria 5, cel mai înalt nivel, uraganul Irma a distrus în proporție de 95% insula Barbuda. Vântul a suflat cu 295 de kilometri la oră, iar puținele case care nu au fost transformate în moloz nu mai au acoperișuri. What we experience is like something you see in a horror movie. Ceea ce trăim vezi într-un film horror. Oamenii pur și simplu alergă din casă în casă și am văzut mașini zburând pe deasupra capului. Am văzut containere uriașe asfârlite de vânt în stânga și în dreapta. Multe persoane s-au legat cu frânghii de acoperiș ca să nu fie luate pe sus, a povestit o localnică din insula Barbuda, citată de BBC. My mom cried and my brother I was frightened. Mama plângea, iar fratele meu m-a trezit. Mi-a fost frică. Nu știam ce o să se întâmple cu mine, a spus un copil surprins de uragan în timp ce dormea. Jumătate dintre cei care locuiesc în Barbuda au rămas fără case, iar autoritățile au anunțat că ar avea nevoie de 100 de milioane de dolari pentru a reconstrui totul. Rafalele puternice de vânt au produs pagube uriașe și în partea olandeză a insulei Saint Martin, iar aeroportul de aici, al treilea ca mărime din Caraibe, a fost distrus. Următoarele aflate în calea uraganului sunt Haiti și Republica Dominicană. Vineri Irma va lovi Cuba, iar în weekend statul american Florida. De altfel, autoritățile i-au îndemnat pe turiști să plece până nu e prea târziu. Please leave now. We urge you to leave Miami Beach. Primarul din Miami a anunțat că au fost deja pregătite autobuze pentru evacuarea populației și transportarea localnicilor în adăposturi. Mii de oameni s-au oferit voluntari pentru a participa la operațiunile de evacuare. Pericolul este în creștere, mai ales că pe lângă acest uragan, alte două furtuni s-au intensificat în bazinul Atlantic și este pentru prima oară din 2010 când în această zonă sunt active trei uragane. Trei români aflați pe insula San Martin sunt dați dispăruți. Soția unuia dintre ei a scris pe Facebook faptul că nu a mai reușit să ia legătura cu soțul său de ore bune. Bărbatul s-ar afla într-un port în care nu mai funcționează niciun mijloc de comunicație. Ministerul de Externe încearcă să afle care este starea celor trei. Paul Ciocoiu, purtătorul de cuvânt. Avem acest caz în atenție, acest caz semnalat de soția unuia dintre cei trei români, care se pare că este un muncitor într-unul din porturile din insula San Martin, o insulă care este din punct de vedere administrativ divizată între Olanda și Franța. Din acest motiv, noi facem demersul și pe lângă autoritățile de la Paris și de la Haga. Continuăm jurnalul de prânz. Parlamentul de la Kiev a adoptat marți seară noua lege a educației, cea care restricționează orele în limbile minorităților. Din București, Ministerul de Externe își manifestă îngrijorarea. Puțin după prânz astăzi a reacționat și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Eu nu sunt de acord deloc cu această măsură și mă aștept ca Ministerul de Externe să aibă o reacție rapidă și să înceapă discuțiile serioase și cu ambasadorul Ucrainei de aici și la nivel de guvern. Nu este corect. Credeți că se poate remedia situația aceasta dată fiind trebuie să facem toate eforturile ca să se remedieze, pentru că nu este un tratament corect pentru românii, comunitatea românească care trăiește în Ucraina. Este foarte multă nemulțumire în urma acestei măsuri și eu cred că și Ministerul de Externe și toți cei din statul român care au competențe în politica externă trebuie să se activeze rapid. Cu amănuntă despre noua lege a educației din Ucraina, Anca Grădinaru. Bucureștiul reamintește că, potrivit prevederilor Convenției Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale, statele trebuie să recunoască oricărei persoane dreptul de a învăța în limba sa maternă. Secretarul de stat Victor Micula va merge la Kiev săptămâna viitoare pentru a discuta despre minoritatea română din Ucraina. Anterior, și guvernul Ungariei a protestat public față de noua lege ucraineană a învățământului. Cabinetul de la Budapesta a cerut ca actul normativ să nu intre în vigoare în forma adoptată de Parlament. Legea prevede că în licee și facultăți se va preda doar în limba ucraineană, iar educația în limbile minorităților va fi disponibilă numai în grădinițe și școli primare. Noi tensiuni București-Budapesta, 2000 de persoane au ieșit în stradă aseară la Târgu Mureș pentru a protesta față de faptul că activitatea liceului teologic romano-catolic este suspendată. Autoritățile române spun că problema trebuie tranșată în instanță, dar Ungaria a ripostat deja. Ministerul Educației ar trebui să aibă mai mult curaj să se implice, spune președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea. Și guvernul și Ministerul Educației ar trebui să plece cu mai multă atenție și cu mai mult curaj. Noi nu putem să avem, din punctul meu de vedere, o măsură dublă în ceea ce privește tratamentul față de comunitățile etnice dintr-o țară. Acolo e vorba de câteva sute de copii care învață. Nu știu de ce ar trebui să sufere copiii de acolo. Cine are interesul ca acolo să se agite spiritele atât de mult și să se creeze o stare de nemulțumire în creștere? Și aici nu mă refer la reacția Ungariei. Mă refer la situația în sine. Faptul că niște oameni au ieșit să protesteze pentru că copiilor nu mai au unde să învețe este un fapt foarte grav. Cum a reacționat Ungaria? Budapesta a decis să nu mai susțină România pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Votul în privința aderării României va avea loc peste două zile. Pentru admitere este necesară aprobarea fiecărui stat membru. Reacția Ungariei poate fi exagerată, poate fi considerată exagerată. Nu este prima dată când are o astfel de reacție, dar acum, într-adevăr, e exagerată. Dar, repet, eu văd aici două subiecte distincte. Dacă începem să discutăm numai despre reacția Ungariei, o să ne schimbăm între noi comunicate și o să avem măsuri și contramăsuri. Problema de acolo rămâne tot nerezolvată și nu se rezolvă cu răspuns la comunicatul Ungariei. La rândul său, Ministerul de Externe apreciază ca exagerată reacția Ungariei. În ceea ce privește conexarea situației Liceului Romano-Catolic de la Târgu Mureș de alte subiecte, precum sprijinul acordat aderării României la OCDE, aceasta este complet inadecvată, inamicală și contraproductivă. România îndeplinește criteriile pentru aderare la această organizație, fapt recunoscut de parteneri, inclusiv de Ungaria, care a exprimat recent intenția de a susține candidatura României. În același timp, România respinge orice fel de abordare condițională în relația bilaterală. Autoritățile române apreciază că această reacție a părții ungare contravine mesajelor de deschidere și cooperare care au marcat recentele contacte bilaterale și își exprimă speranța în dezvoltarea relațiilor dintre cele două state în spiritul unei relații de parteneriat strategic real și pe baza respectului reciproc. Invitat aseară la Antena 3, premierul Mihai Tudose a făcut apel la dialog în această situație. Nu cred că Ungaria va strica în asemenea hal relațiile diplomatice cu noi și interesele economice comune, fiindcă nu mai avem interese economice în Ungaria și domniile lor au aici. Nu cred că vom ajunge acolo. Să amintim, Inspectoratul Școlar Mureș transmite că, din punct de vedere juridic, Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș nu mai există în urma unei decizii judecătorești. În toamna trecută, procurorii DNA au început urmărirea penală împotriva fostului inspector școlar județean și a fostului director al Liceului Romano-Catolic pentru că decizia de înființare a școlii ar fi fost ilegală. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Yasmin Latovlevic este aproape de un transfer la Galatasaray. El a efectuat azi dimineață vizita medicală la Istanbul, anunță presa din Turcia. Fundașul de 31 de ani ar urma să semneze un contract pe un sezon cu opțiune de prelungire pe încă unul, iar valoarea tranzacției este estimată la 550.000 de euro. Latovlevic, fostul jucător al lui FCSB, a mai evoluat în campionatul Turciei la Cengizlerbirligi și Karabükspor. Leicester City a ratat transferul unui jucător din cauza unei întârzieri de numai câteva secunde. FIFA refuză să înregistreze legitimarea mijlocașului portughez Adrian Silva pe motiv că documentele au ajuns în sistem la 14 secunde după expirarea termenului. Fosta campioană a Angliei a plătit 25 de milioane de euro în schimbul jucătorului de la Sporting Lisabona, adus pentru a-l înlocui pe Danny Drinkwater, plecat la Chelsea. Transferul lui Adrian Silva a avut loc la 31 august, în ultimele momente ale perioadei de mercato pentru Premier League. Leicester City a fost sprijinită și de Federația Engleză de Fotbal, dar FIFA nu s-a lăsat înduplecată și jucătorul va putea fi legitimat abia în ianuarie. Schimbare de lideră în clasamentul mondial al tenisului feminin. Garbine Muguruza o va detrona începând de luni pe Carolina Plișcova, după ce jucătoarea cehă s-a oprit la US Open în faza sferturilor de finală, învinsă cu 7-6-6-3 de Coco Vandeweghe. Plișcova, care avea de apărat puncte importante în ultimul Grand Slam al anului, va fi surclasată și de Simona Halep și va coborî până pe locul al treilea. Simona se menține astfel pe treapta a doua, ea mai poate fi depășită doar de Venus Williams dacă veterana de 35 de ani câștigă trofeul de la New York. În semifinale, Williams o va întâlni pe Sloane Stephens. Pentru prima oară după 36 de ani, toate cele patru semifinaliste de la US Open sunt americance. În cealaltă confruntare din penultimul act, Coco Vandeweghe va juca împotriva lui Madison Keys, care a trecut cu un dublu 6-3 de Kaia Kanepi din Estonia. La masculin, Roger Federer a fost eliminat surprinzător în sferturi, învins de Juan Martín del Potro. Argentinianul cap de serie numărul 24 a câștigat primul set la 5, dar elvețianul a egalat 6-3. Del Potro s-a impus la tiebreak în setul al treilea, 10-8, după o oră de joc, iar apoi și-a adjudecat victoria cu 6-4. Federer a ratat astfel o nouă confruntare cu Rafael Nadal, care va fi adversarul lui del Potro în penultimul act. Liderul mondial a trecut fără probleme de rusul de 19 ani, Andrei Rubliev, 6-1, 6-2, 6-2. Amintim, cealaltă semifinală la masculină de la US Open îi va aduce față în față pe sud-africanul Kevin Anderson și spaniolul Pablo Carreño Busta. 13 și 15 minute începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Dezbatem astăzi o temă destul de dificilă, așa, mai ales în condițiile în care se pare armata a rămas fără bani de salarii. Mă rog, sunt foarte multe retractări din toate părțile, dar adevărul e, mă rog, că au probleme financiare, asta e clar. Și în acest context ne punem problema dacă e cazul să ne mai înarmăm țara sau nu. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apoi să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. Piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență. La Europa FM. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială. 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MK Dense. Centrale termice Motan. Confort pentru că